سوارکم تا سپارے مانے دے دی جہاد دے میدان واپس شی دے مجاہدین نا تولو واوڑی استر کی دے تفیز بن الدمعی بئی گی دے وخ کنا حضران دے وجہ دے غمنا اللہ یجیدو چی نبی میں دماغ سے انفقون چی دے خیرات کی وردس مسلمانانی چی مجاہدین کل جہاد تزین دے دے مجاہدین سے پلار روانی و دے جہاد سامان نبی میں زی چی واپس کی گی مستر کی دو اخونا ڈکی و جاڑی ماقل ابن اسار سخر ابن خنسا عبداللہ ابن کعب سالم ابن عمر سالب ابن غنما عبداللہ ابن مغفل علی ابن زید داخل بیرت واپس شیو او چاویلو چی دری ورنو ماقل او سویل و نعمان دا واپس شیو و یا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ یا عرباز ابن ساریہ دا خلق واپس شیو دستر گنے اوخی بیدلی انما السبیلو اقینن ملامتے پا خلقو دا چی اجازت غوارستانو دی غنینی خوشحالی کی بیدی کونوشی معال خوالب صد کورناس زنانوان او مہر لگو لے اللہ پزرون دے مانے پا ہم لا عالمون دی پوئی گینا مخیو لایب قہون فقاہت نلری چلتوی لا عالمون کلا کلا سڑے عالم ہوئی خوب فقیح لی دیر علماء شترے فقیحان ندی فقاہت یا اوچت صفت ان اولی تیغانا فکر لائب قہون اسی پوئی گی ننن لا یعلمون اسی نن پوئی گی پوشلے فقاہت یا بہترین صفت دے فقاہت دیتا ہوئی چی استخراج دا مسائل سرے دا ادلہ نشکہ ہو لے دیتا فقاہت ہوئی دا اوچت صفت دے پوشلے زمان دا زمانے ناپو ایراد پوشلے بے لکھے گوندے اہلی حدیث تھی وہی جی دا فقیحان پا کچارا ہوستے دی دا فقیح پا کچارا ہوستے دی لہا جب فقیح دری لرشی خو لایبقہ پا پاتشی گنا لایبقہ پا قد تیخان پوشلے خبر امانی چی خلینا فقاہت آغستے دی لایبقہون خود کافران سفت دے دا منافقان سفت دے دا مسلمانانو دا علماء سفت دے فقہون دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزوہ تبوک نو واپس عذر والا خلق رال صد پاس دیرش کسان یا تذیرون علیکم عذر پیش کیتا استا کلیتا سو واپس سے دیتا و توی عذر میں پیش کوئی لن نؤمن لکم چرے باور نکو استا سو دوی انا دو وجنا تصدیق نکو استا دوی انا دو وجنا قد نبعن اللہ اقنن اللہ خبر کرو من استا سو دو احوالنا او ذر دے چا اللہ این عمل استا سے عمل تاسو اینی جتا سو جہاد کوئی کنے کوئی و رسول و رسولینی پوشل خبر مانی لیکن نبی جو اندیو ثم تردون الى عالم الغیب بے بتاس واپس یا غزات پہ جالیم گا پہ غیب و پہ حاضر و باندی پس خبر پہ کتاس و پارا سمانی تاس کم عمل کاؤں خجید بعد بے لکیرالو جی پیغامبر عالم الغیب دی عالم الغیب ولی خدیانی جو جو سیر اللہ و عملکو و رسول رسولینی رسول جی حاضر ناظر دے خد دیت کی دامان جی سیر اللہ عملکم و رسول رسول حاضر ناظر دے بس آیت وسطا مبارک مشتا دے آیو سل پینزم نمبر آیت راوڑا ہوئی و ستردونا خجی سنگا ہوئی و قولی عملو پا سیر اللہ عملکم و رسول ہوا المؤمنون اللہ یعنی رسولینی و مومنانینی بیخو مومنم حاضر ناظر دے فستردو الى عالم الغیب و شہادت دا دے دا مانم دا عمل دا ظاہری چیز دے پیغامبر چکل جوان دے ان عملی لی دا مومنان چی جوان دین و عملی نی او پیغامبر چکل اوپات سیل اوپات نروستا بے لی دل نکی خواہ سمتو رد دونا بے واپس شوی اغزات تا چا عالم دے پپٹو پخکاراو مانے پس خبر بگی تاسو لرا و آغا چمانے جی تاسو کم عمل کرو زردے چا قسمون اکی پا اللہ بائن لکم تاوستا کلائی تاسو راو کرتے دیتا پلیتو رضوان ہم تا قسمون اولی کئی کہ تاسو مخوارا ہوئی دیتا منافقت نا فا آرزوان ہم مخوارا ہوئی دیتا قسم دا سلام کلامنا مخوارا ہوئی عنہم دا دینا عنہم عن کلامهم وعن سلامهم وعن حلفهم مغوار ہوئی دے قسمونا قسم مانی تروزے ماں وَلِئِنَّهُمْ رِجُسٌ یقیناً دی پلید دیو زید جہنم دے جزاو رور کولیشی پا سوداغ جکم کسبی کاؤ یا لیکن لکم قسمون کتا اس طرح ترزو آنہو جتاس خوشحال آنہم چی خوشحال شیدینا کہ خوشحال شیدینا بیشک اللہ نا خوشحالی دے قوم بدکار آنہم نا بانڈا چین تقسیم کئی دو قسمون تا بانڈا چین سردی بکو پر منافقت کی وجد رو لائق دی چی نپوئی گی حدود ما انزل اللہ پا احکامو داغ کتاب چرا لگلی اللہ پا خدر رسول مانی او اللہ علیم ذات دے حکیم حکمت ناک ومن الاعراب بازی بانڈا چین ناغ تک دیت تخیزو چنی سی ما آغا سو ینفقو چی خیرات کئی مغرمن تاوان چی معمولی مالو لگی روڑی بنیاد میں او ہوتا ویتربسو بکم الدوائر او انتظار کے بتاس میں دا حوادثو جو خدای دے پدی مسلمانان زرزر حادث را ولی علیہم دائرت الصور پدی مائن دیوی حادث ناکارا ناکارا حادث دے اللہ پدی را ولی کہ دی حلاک و تباش اللہ اوریدن کے خویدن کے دے جو عالم وی مانزتا مخشو نو مانزکی دایات شروک الاراب اشد کفرا و نفاقا و من الاراب میت تخیزو دوسرے قمق الوزن بارن چپ سے ولاد لے دا دعا یا تونے سے واورن دا بانڈچوت وائی دا دا سڑے خزمون نا بلچا دا خبر نکر نکر خزمون حالت بیانائی خزمون بدی بیانائی نو لخت وسا جو دا شی امام پا دیجا والے دے تو امام بن ایک سڑے و سلام اندے گردہ والے نور پسیویل و من الاراب ما یؤمن باللہ والی من آخر بانڈچوت روستنو الان علمتو که بالعصوان اس میں پوئے اکڑے خان وجہ جل دبی التا دبی خوالے چولا وصوے خواہ خوی داولے چل آراب و اشد کفروں و نفاقا وصوے چو من الاراب ما یؤمن باللہ والیوم الاخر خوال دیر خشیر ہے وصولے و من الاراب بازی رو بانڈا چاہنا آگا چوک دی چی ایمان لری پا اللہ پورا زرستان ایمانی و یتخیز نسی ما آگا سے انفقو چلگئی قربات نجدکتون عند اللہ فنیز اللہ بانی قربات جمع دا قربتون دا اسباب نجدیکت یون پہ کوچ خرچ کئی قربات من اللہ نجدیکت اللہ تھا وصلوات الرسول او نسی دعا گان پیغمبر ایز نجدیکت اللہ تھا اللہ خبر دا سے انہا دا نفقات دی قربت اللہم نجدیکت دے دے پارا زرد داخل بکی اللہ دل بخبل مہربان ہے کی بیسک اللہ بخون کے مہربان دے پہ حصہ کی دا منافقین احوال تفصیلا بیان کا مخی ہویا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بلى ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فإن الله وملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجوا لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله لكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الليل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنين ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجزوا فيكم رضا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سلورم حصہ د سورت تر اختتام پوری دا پدی حصہ کی دا مومنانو دری قسمون بیانائی یو قسم مجاہدین دے سلم آیات کے دویم قسم پاتشوی دے جہاد نا لیکن تلوار کے پتوبہ کی یو سل دویم آیات کے وآخرون اعترفوا بظلم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا دریم قسم آغلی چھ متکاسلین فی التوبہ دی یو سل شپگم آیات کے وآخرون مرجون لامر اللہ او بیارت کے جو باز افعالو دا مومنانو باندے چھ مسجد زرار جوڑ کڑے ہو او ترغیب اور کئی جہاد تا منکی دی استغفار دا مشرکینو نا او ترغیب بے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سورت ختمی پہ مسئلہ توحید بانے سابقون اولون چی دی دا مہاجرینونا دا خلق دی چی دی قبلتینو تا منز کڑی دا سابقون اولون دی او یا سابقون اولون اہل بدر دی یا سابقون اولون دا بیعت الرضوان والا دی اوشلے او یا هاگا خلق دی چه ده هجرت نمخ کی ایمان دا وڑه ده دا مهاجرون اولون دی اولین دا انصارونا هاگا کسان دی چه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پا اول ظلمان بیعت کرده و نشپک کسانو او نبی علیہ السلام لا پا مکہ کیو درین زل چی بیعت کرده و ندول اس کسانو دام پا مکہ کی او درین زل بیعت کرده و دا اویا کسانو دا سابقین من الانصار دی یا سابقین اولین کل من سبق الى الهجرت والنصرت چاچ ہجرت و نصرت تا سبقت کڑے دے اول اسلام چارا وڑے دے دا جابر رضی اللہ عنہ روی دے چاول اسلام دا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ روس تا علی رضی اللہ عنہ را وڑے دے نابالغو ابن عباس رضی اللہ عنہ اول اسلام دا خدیجۃ الکبریٰ روس تا ابو بکر را وڑے دو عروہ ابن زبیر نرویت دے اول اسلام دے خدیجۃ الکبریٰ نبو زید ابن حارثہ راوڑے دے اوشل خبر مانی اسحاق ابن ابراہیم اغوی جمع فما بین دا دیر ویاتو کی دادا پسڑو کی اول اسلام ابو بکر راوڑے پزنانو کی اول اسلام خدیجت الکبرہ راوڑے پماشمانو کی اول اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ راوڑے او پا غلامانو کی اول اسلام زید بن حارثہ راوڑے دے او دا تلور وان کسان دا سباق المومنینو چی طول دی طول مومنان مخکیدن کی ایمان تا وسابقونا مخکیدن کی ایمان تا الاولون چاولو پا اعتبار دا زمانے سرا دا مہاجرین او دا انصارونا او آخل چی تابیداری کئی دی بی احسان پا خیر طریقے سرا دی احسان چی دا صحابہ و رد بد نوائی نواو رئی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ خوش آلے دینا دی خوش آلے دا اللہ نا او تیار گئے اللہ دے دے پار جنتنا بیگ بلائیں داغین نہرنا طول قرآن کی جرازین من تحت حل انہار رہزی لیکن دی آیات کی اسے من نشر دے پاکت تحتہا دے خوش اللہ خبر مانی تو دیکھ دیتا اشارہ را کہ جنت تے اللہ داخلی واسطے دے من تب کی ضرورت نشتا دے خالد نفیہا ہمیشہ بے پدے کیا بلن ہمیشہ او دا کامے بلوئے دا ومن من حولکم او چا پیر استا سے دا بانڈا چے انا منافقان دی ومن اہل المدینہ تے او پا مدینہ کے منافقان دی مردو علن نفاق دا کلک دے پا منافقت مانے او پیغامبر اللہ تعالی مہم تینے پیجنے نبی علیہ السلام پیغامبر دے لیکن دا منافقان نے پیجنی اللہ وی منگ پیجنو دے لرا زدے چا عذاب بولا ورکو دوزلے عذاب بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزلے دے جمعی خطبل استلا بس دسے مقامک ہے او قتل او خروج یا فلان فلان کے پاچی گے اوزا تا منافق ہے فلان کے اوزا فلان کے اوزا فلان کے جمعات نے خلق ویس را دیر کسان وی تاسو منافقانی دے جمعات نوزائی یا اولنی سر چا اللہ عذاب اور کئی قید کی بیراولی قتل کی بیراولی دویم عذاب قبر یا اول حدود و پہ اللہ قائم کی دویم عذاب قبر درم چکر ساتی خیجن ملائک بولو مخونوئی اور دویم عذاب قبر سنو عزب ہم درے چا عذاب بولو اور کدو زلے بے مواپس شی الہ عذاب نازم عذاب لوئی تا و آخرونہ اور نور کسان دی نور کم دی یا طرف بے ذنبہم اقرار کرے بخبل گناہ باندے پا گناہ اقرار کرے دے سنگا پا گناہ اقرار کرے دے غزوہ تبوک نا پاتے شیو او مسلمانان لس کسان دی سو گشپک کسان دی چاویل آتا کسان دی چاویل پینزو دری دی نبی علیہ السلام چل غزوہ تبوک نا واپس شو نو دی زانونا مسجد نبوی پستنو پوری وطرل نبی علیہ السلام را گئے ولی و تیویل صاحب مگر اس تشوی ہو او من زان نا کلاو اتر دی بوئی تم کلاو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زتا سنو کلاو ہم درشان دنیا خود رہ گئی وشلے بس آیاتو نا نازل شو آیات نازل شو یا حضرت ابول و بابا انساری چی بنی قوریزاو تی اشارہ کرو چرا گزے گئے ما دم سڑے مالا لئیم بیا پا خیمانا چا وہ خود اخما غلطی وکڑا و زانی دا مسجد نبوی پستن پوری وطارا و آخرونان ارکسان دی چا اقرار اکڑا پا گناونا دا ایمانی گروڑ کر عمل نیک و آخر سیانو نور بدا قریب دے اللہ چا مہربانی ہو کے پا دا ایمان دے و بیشک اللہ بخون کے مہربان دے دے چا کل توبو ایس تلو پیغمبر علیہ السلام را کلاو کلاو نوی ویلا چو من پاتی شویو دی جہاد نا دا وجہ دا مال نا دا زمان مال طول دا اللہ پلا رکی تا قبول کا نبی علیہ السلام وطویل ما تا خستاس دا مال ببارک امر نا شوی اللہ آیات راولے گا ونیسا دا مالون دن صدقہ چی تا پاک دا درا پا ظاہر کی و تو زکیم تا پاک دا پا باطن کی بہا خوش با دا صدقی سرا و صلی علیہم دعا کا ودی دا پارا صلات پا من دا دعا سرا یقیناً دعا استا سکن لهم اطمینان دے دے پارا او اللہ اوریدن کے پویدن کے رے اے نہ پوی کی دے بے شک اللہ قبلی توبہ دے قربان نگاں او اخر اللہ صدقات اور بے شک اللہ توبہ قبل ان کے مہربان دے. مخ کے دس آیا تیرسو سلور نبی کے اگر منافقین مبارک ادا مومنان مبارک وہ تو پیغمبر عمل کو زد چین اللہ عمل سا سے اور رسول مین مومنان اور زر چ واپس بکڑے سے اغزاد کا چارم دے فوٹو پکارا باندھے بس بخبر بگی تاثر پارسمانی تاسکم عمل کرے ہو. درم قسم مسلمانان دے جہاد نہ مرسل شروع ہو اور توبہ کی تاخیر را ہے. دا کسان یو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دے اور بل مرارہ ابن ربیعہ دے اور بل حلال ابن امیہ دے. جہاد لچ نبی علیہ السلام تو کعب وائی ازما سد نور کلن کو نسبت سرا سامان ہر سے تیار و ڈیر ہو. پیغمبر علیہ السلام بولے زان تیار کی مگر زخم سے تیار خر کیوں ہو لیکن نظما بچر لاس نور کلو چیر زو سامان تیار کم سے تیار ہے وہ کما پر دے پور جی پیغمبر علیہ السلام مرگر رسخت شو بھائی ماں والے چرنن پاک شو مطلب سبا ورزما سبا بلور ہاں ہاں چسو رہے تیرے شو لے بھائی پکر مجھے خلق رانا سے مدری ہوتی تھی لنڈ ادا وہ زو مدینہ کے پاتشو مدینہ کے جز پاتشو ماں بدس خلق لیدل یا وہ صحیح منافقان یا وہ معذور مسلمانان خان سم سڑب کے مانے جدا وہ زو زلط عیساروما عیساروما تبوک زیت جکل نبی علیہ السلام ور سے تپوس جکاب ور اندرا گلے بس یو مرگیری سے ماں بارہ کے خبر ہو بولو تو چند سے موہ ہو کے اوزری پاتے شوی اطلاع راور سے نبی علیہ السلام بیر تو واپس کی گی زاسر سوچ فکر کہو کہ سو اتر ہوئی ہوں نبی علیہ السلام را واپس کی گی وسد تک کم اوزر پیش کو کعب رضی اللہ عنہ وی فکر میں وہ کہو کہ نبی علیہ السلام چیر دنیا دار سڑے وے نما سا ڈیرے بانی دیبانہ میں وہ تکڑے وے خدا پیغمبر دے پیغمبر دے دروغ نسم وے لے پوشو لے نبی علیہ السلام را وے مسجد نبوی کی چمنگا ملاقات لور لو وی ما تیوے لے کعب والے پاتش ہوئی وی ما تیوے لے یا رسول اللہ کہ زما سے دنیا دار خلق خبریں کرے ہوئے ماؤلا زما سے ڈیر بانی و عذر دا تیاد دی و تا تو عذر و بانا نشم کولے خوی سے عذر نو پاتے شوئے ما وی نور ماتا سونوے لے خو ماتے ہوئے لے چھ زما دخوانا آخوش اگا پاسے زب پاسے دلما وی چھ باہر ہوئے تلما وہی مات سے ترون زامن دا گن شرا تیویل سے حضر وی پیش کرے پیغمبر بل استغفار گختلے وے وہی مات پوسو کہ جی بل مر گرے مشتا کہ نشتا لے وہی را تویل چی دو کسان نور دیو مرارہ ابن ربیع دیو بل حلال ابن امیہ دے چاہقیم دس خبر کرنے لگتن جی تاو کرا وہی ماو تویل چی بس چاہقیم دس خبر کرنے زما پاگیب سے اقتدارا بس خبلا خبر نو واپس کرو رالو کور کے ناس اگر مر گری خوش کور ترال بس بیا ونو واتل جماعت میں جماعت تا بیا ونو واتل وزر دیر زڑاور ہوا زبا مسجد نبوی تا منزلت لما وچی کلبا ما منس کاو نو نبی علیہ السلام ما تا قتل وچی کلبا ما با نبی علیہ السلام تا قتل نو نبی علیہ السلام برا نمخوارا خیر ورد تیرے دلی وہی بل اور نبی علیہ السلام ویلا چی ددے نہ دخل زنانا جداش وہی ماتے ترز ویراغ جی پیغمبر دسی وی لیرا وہی ماتے جی لاشر پیغمبر علیہ السلام دست پور طلاقی کی گناہ اگر یہ طلاق ہوئی دے نہ خود وہ زنانا دی جدا کی کار خدمت دے دی نہ کی ہلال ابن امیہ زنانا چی واغا نبی علیہ السلام خوالا ورلا وہ تل ہلال ابن امیہ چکلا ستاسونا جدا شوید نسی بیمار دے بیمار دے سر پاسی دے نشید دونا ما پرے زولا خزمت کن ویل چی خزمت لکواخو لیکن چی تا تا نجدی نشی خاقی ویل چی نجدی که دل نواتری دی پوشو لکا برمانی خجی وی درشان منگو ویغا زنانا چی ما تو ترس جیویل چی دسی چلو که تم عذر پیش کن زنانا بس پاسی خزمت خوبی لکن امال چی نزو قوی من زخ پلکار پخ پلشم کولی بازار کی عورت گرزم پامو کے سڑے روان دے یو بولنا تو بوسے جی کا مالک چرتا دے وہی خال کو تو سب اشارہ مانو جتا دے سڑے مال لڑا گئے خطرہ لڑا گئے خط کی لکھ لی وہ چزو خبر شو ما چستا سر جستا سے کم مشر دے استا سے بائی کاٹ کڑے دے استا سے جدائی دن اختیار کرے دا او اللہ انسان ذلیل کئی نا تزمان خوال راشم بل اوچت عہدہ در وچی دا خط مکل اولی دا نظر دیر خپشو ما لیکن ذہن کی بدار آلی چی اخو آغا سڑیو ما چی دا اسلام مکمل خزمتگارو ما او یا اس کافی زمانا طلب کئی خط مراوار و تنور دا مواجا خیر زمانگاو دا نبی علیہ السلام پا منس کے مکالمہ نوا پنزوس رضی تیری چولی خرزی ہاغ رضی کہ زنانہ را سروی چولی اختم رضی زنانہ را جدا شوی پنزوستم رضی مانی یو سڑی دا غرب سر مانی آوازو کو ابشیر یا کعب اوشل خبر مانی اے کعبا زیر قبول کا اوشل خبر مانی بشیر یا کعب زیر قبول کا کعبا وہ مال چیر سے چل کو شوے دے وہ ادھر ڈیر خوشحالی نے اخبل جامع میں راویز تھے غزیری والا نے ورکڑے اور جان جان چیر سواری سے لنگ منگ پیدا کر لاڑ مسجد نبوی تھا مسجد نبوی تھا چور لم صحابرا پاس نے گاڑے لال راکڑے اور زیری لال راک جو بستا سے توبہ قبول شلا دل تا بائیکاٹ ددرے کا سان اسے شوے دے خو بائیکاٹ پہ یو عمل باندھ شوے دے دے جہاد کو پری خودلو باندھے جہاد تتلل دا فرض دل تو بائیکاٹ اس بہتر کل فرض پری خودلو دو فرض مانی بائیکاٹ شوے دے اس خبر مانی دا یو خبر دویم دا چه ده گناه پا باره که چه کلا گناه تی وشوله ما بایکارت وشه ده وجه ده گناه نه لیکن دا بایکارت چه وونه دا موقت بایکارتو بایکارتو تقریبا سولی خورده پنزو سرزه ده بایکارت نروسته بیرتو سرور ولی قائم کرده خود بایکارت سبب معلوم ده سبب کم ده گناه گناہ کم دا فرضی عمل پری خیر ہے او فرضی عمل کے سڑے پری دن دا گناہ کبیرہ کی واقعش نو گناہ کبیرے دا وجنا بائیکاٹ سکڑے دے خدا بائیکاٹ موقت ہو استدلال دا دے واقع میں سڑے پیش کئی چی جی دا کعب ابن مالک سر بائیکاٹ نو شوے منگو شوے خدا کعب ابن مالک دا بائیکاٹ وجہ سوا د جہاد پری خودل او جہاد فرض ہو شولے دویم بائیکاٹ موقت و پنزو سر جو ستاسو بائیکاٹ ختمی کہ نہ ختمی کہ نہ داخل ختمی دو نہ دے اگر د کمی وجنہ چھ بائیکاٹ دے چاہ سکر آگے فالا ہوتا ور دے د کمی وجنہ چھ بائیکاٹ کاو چرا پلان کے مولانا دا پلان کی مولانا خوالا ورگلے دے نو لہذا زماو سا بائیکاٹ دے بائیکاٹ دی اگدو اگدو حتی کی چر آغا سڑی خوالا تم ورلی سڑی دی خوالا را گئی سڑی لوی دا تم ورلی نو دا کمی وجہ چی بائیکاٹ دا کوا تا کوا اللہ وی آغا بائیکاٹ خوالا تم ہوگا ستاو دا غیر مزگی فرق سش آغا ما بالفرق وخی وی چی آغی سا بائیکاٹ کی دا ستا سنکی گی آغا ما بالفرق کم چیز دی معلومی کی دا چی آغا بائیکاٹ کی تیروتے وی اگر بائیکاٹ چم کہو کہ تیروتے ہوئے کہ نہیں تیروتے ہوئے دا بائیکاٹ دا کرتا ہوئے لے کہو او کار بایکاٹ پہ ہاتھی نو بے زان جدا کر نور خلق زان جدا کر پیز ما سم بایکاٹو کی رونا کار ماؤں مکھا اللہ حکم تھا اما یعذبہم یا اللہ عذاب اور کہی دیتا اور یا اللہ مہربانی کے پتے باندھے مہربانی پہ بھی کہی اللہ پوئے دے حکمت نہ کرے دا جماعت چرے جماعت اشاعت التوحید و سنت دا یو بہترین جماعت دے دا حضرت شیخ سے بغیر پر تکلیف جوڑ کڑے دے منچ دے جماعت تکم نقصان رسیگی نو پر ایمان یقیناً خفا کیگو لگر دے جماعت کے منگا گیری سپینی شولے کہ پوڑکوالی دے بلتر دے تلوے خلابیم خبر آوا وہ گیریم کی سپینی شولے نورم زیانہ شے جی بلتر تلاش دے جماعت تا چھ نقصان رسیگی نو پر ای خفا کیگو دے جماعت دے پارا منڈ کردی دی ترڈیم کردی پوشول خبر آمانی دے توحید دے سنت دے پارا لگیو انشاءاللہ تر مرگ پورے دی جماعت تا چھ نقصان رسیگی نو من پر ای خفا کیگو آن یو سڑی قربانیت کے ندہ کڑے مکاغا جماعت ران کی کس ساز کی سفر ہو رہا ہے قرآن دی شکن آغا چلونا دی ندی نی دلی چھ دا شپی او دا ورزی مقابلے باوی مناظرے باوی سیبا دا شپی با مندو دا ورزی مندو آغا تکلیفونا ندی نی دلی مکاغا را نیگی کس سازی کی سفر وانشتا او کچرتا یو سڑی را تکالیف لی دلی نو دا حقینا چھ دا جماعت یو فرد اپا کی گی نو سڑی لپی دیر خفگان وری دا فرد ولی اپا کی گی وآخرونا نور کسان دی مرجونا چھ رستکڑی شوی دلی امر اللہ دا اللہ حکم تا یا با اللہ عذاب ورکی تا و اما یتوب علیہم او یا با اللہ مہربانی کی پدیمانی اللہ پوئے دے حکمت ناک دے یو مولا زما فبارک کی سڑے راولے گا وہ دے مولانا سے تو ہوا چھ دو پور بائی پور ڈاٹسنی او دو سوا کلشنکوف او یو تلکی داودنی گو بلت تلکی مو پیسے چھو چھ دو سونا پیسو سا خیجو ناگا دی واخلی لیکن زمان پا مرگرتوب کی دی رش منگو تیوی لسے ونا زمان تر سوال جواب تا ورو سوا دونوں تکلیف مکا ہوا تو شیخ القرآن صاحب شاگرد دی نہ جماعت دعوت نہ جماعت شاہد توحید و سنت تراش منگے بغیر راگے نمبر گری پوشو لکھا برا مانے کہ منگ دے جماعت نہ تللے نہ منگ لکھا چڑیر چیزو نرا کول خو منگ الحمدللہ اللہ دے منگ استقامت نصیب کی آغا خلی کیو چھے دے جماعت نہ نزو وہ جو جماعت سے قرآن ہی بڑا خواہ ہم نہ دے جماعت ار شکرانا الہ عالت تائین وہ شو لے خبر امانی کاغذ ما مشرف از ما کشری وہ جد جماعت دورانا ولو خبر کئی اگر سن سن جماعت بیت نہ لگی وہ شو لے و آخرونا نور کسان دی مرجون لے امر اللہ چی رستا شوید اللہ حکم تا اما یعذبوہم یا با اللہ عذابر کئی دیتا و اما یتوب علیم یا با اللہ مہربانی کی پدائی باندی اللہ علیمون پوید حکیم حکمتناک ذات دے وہ شو لے دا منافقین حالت بیانے منافقین یو جماعت جوڑ کا او دیتا مسجد زرار وی دا مسجد قوبا پتسنگ کی یو جماعت جوڑ کا ابو عامر یو پیرو پا جاہلیت کی نبی علیہ السلام چا مدینی تراغے ابو عامر سفر اوران کے پیرو سفر اوران کے دا پیر شام تو وہ تخت منافقین تے یو خطرہ ولے گا کہ تیارے کا وہی ازما پار یو جماعت جوڑ گئی ذوق سری روم خوات زما اوزب ڈیر لخ کر راولما مدینے نہ محمد علیہ السلام داغی مرگری اباس دئی مسجد زرار جوڑ کو پسند مسجد قوبا کی انتظار دا ابو عامر کا ہو نبی علیہ السلام کا زوئی تبوک تھا تو دئی رالا نبی علیہ السلام تیول یا رسول اللہ دخلے دا پار تراش دی جماعت کے رشان منزو کا وہ شد خبر مانی نبی علیہ السلام دے غزوئی تبوک تھا زما اور چو واپس شنزوک کی منزو کم نبی علیہ السلام چو واپس شو ارادے ہوگا دی جماعت تزی پیغمبر علیم الغیب نہ دے اللہ تو وہ لا تقوم فی چو نہ بلے گے پڑے کے نبی علیہ السلام صحابہ رو لے گا وہ سے جماعت تو روا چو وہ رو تو واچو اور حکم ہوتا ہوں جدی کم زیادہ میں جماعت جوڑ کرے دے پر دق زیادہ میں پلشن اور ٹاٹے جوڑے گئی وہ ٹاٹے اور پلشن جوڑ کر تفسیر سیراج نکلی دے مدارک ہر جماعت کہ دیو غرض دا پارا جوڑ سے سیوا دا اللہ دا رضانا یو یا جماعت جوڑ شو پر حرام مال باندے یا پر یاکارے باندے دا مسجد زیرار دے دیکھ بنا ودرے گی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب اقتضاء صراط المستقیم کی لکھی دی کہ دس جماعت رانول بے واجب دی جساس ہوئی ہر حق جماعت چاہ جوڑ سے پار دا ضرر دا مسلمانان و منفق جائز نہ دے خجی او داخلی کی پدے کے دا دلبارونا دلبارونا جوڑ کری دی ولی مانی دلبار دے بزرگ بابا مانی دلبار دے دلبارو نے جوڑ کری دی دا دے دلبارو نے اڑانا ولم واجب دی تفسیر جامع البیان وائی حدم اماکن شرک احب الی اللہ او شو لکھا برا مانی اڑانا ول دا زین دا شرک دا اللہ تا دیر محبوب دی ورل تا جماعت دے جمع خود خدا عبادت زیادے خو اللہ وی اڑانے کئی نو دغشان یو دلبار دے چاہے کہ شرک کی گی اگر کہ غیر اللہ عبادت کی گی دا دلباروں نے اوران پہ پوشو لکھا برمانی خجی منگویر استادان سے اٹھونا واغستا نو دا با اسلام و دین سے خدمت ہو کی فکر دے شان یعنی چپا سلو کارون کی یو لس کارا کڑی ہوگا لس نو منگویلوی چاہو خیر دے دازلے دمر کارو کہ کی دے چاہیے کہ دینا ڈیر کارو کی لیکن پسل کی سل مکمل صفر دے مکمل صفر دے مکمل کہ چیر دا دلبارو ہے نہیں کہ دا دلبارو نے چیر تک کم کڑی ہوئے نو بے بم خوئے کہ داد شرک زئی نے اوران کر دا بم خوئے خو پزے دے چ شرک زئی نے اوران کی دا بریلین دا شیگان لگاڑا ور کڑی دا دا چی شیگان و بریلین لگاڑا ور کی دا با دا شرک زین وران کی دا شرک زین دیر گران دا دیر مذہبی و مور والا تقریر که آوی دا چی منگ و رو را دوم را جماعتون جوڑ کرو دون مدرسیب جوڑ که ها دا شمار دلی مالی را سڑی که نیک سڑی دی ور پسی ویلا دونوں دلبارون ہم جوڑ کر دونوں قبرون ہم جوڑ کر ہوش والے مدا دسے ہوشے دے کہ مثال دا دگ دے دا خر نہیں خر مانے کہ غل بار کڑا گا موڑی کہ قرآن نے جو بار کڑا گا موڑی اوڑی کہ جسر نے بھی بار کڑا گا موڑی کہ ہر سڑی پہ بارہ گول بس اڑی تھی کر دش نہ کم سے کم چی سڑ سڑ خدا پاک لگا پوئے ور کر دا بے سو عہدہ تو ملا اسی دی عہدے والا کو خیر ہو کی سب دی عہدہ کے دا اللہ دین کم خدمت کو ماں دلبار دئی بخی قبر نہ دئی بخی سے ہمارے پاس ای مائن لگی گی نہ قرآن ولد دلباروں داد فرائض نہ دی کم زین کی شرکی کی جد شرک زین اوران شی والذین آخلوا چنی ولد جمعہ زرارن دا وجد زرر نیو و کفرن دا وجد کفر ندوار وتفريقا بين المؤمنين دوجي جداوين ما بين المؤمنان وارسادا مورچه جوړ کړل هغه چې په اړه خلاف کړ الله او رسول الله من قبل مخکې دینا دغه ابو عامر د پاره مورچه جوړ کړو ولې اهل پنه خامها قسمونه کوي ان ارادنا موږ اراده انده کې الا الحسنا مگر دنه کوي چې خلک به جمعه ته راځي نشته بل بل راځي الله گواہی کوي بشک خامها د دې خامها دروغ جن دي لا تقوم فيه مودرګه په دې جمعه ته بدن چرې له مسجدونو خامها جمعه اوسې سا چاہیے خود تکوا پرزگار من اول یومین دا اول ورزنا احق اڈر لائق لن تکوا بیج تب کی ادرے گی پیر جالم پدی کی سڑی دیو ہبو نہ خوخی ایت توہر جزان پاک کی خوخی ایت توہر جزان پاک کی فکر دے شاہ او دائی چکول خوخولی و استنجائی کولا پوگو مانے پس دا گٹو استعمال نا یا د شپیو په جنابت کې نو د کېدو یا ځان د ګناه نه پاکاو الله مینه ساتي ځان پاکون کو سره افمن اسسا اهغه تو چایره خیره بجانه د باد خپل په تقوا معنی نو طرف د الله انا ورزوان پر زمانته سره خیرون دا غره د امن اسسا او که هغه تو چایره خیره بجانه د باد خپل الله شفا جوړو پین په غاړه دیو پان معنی هاري چ غرزیدون کې پنہار بھی پسوگو زی پاک سپور دا جانم کے اللہ ہدایت نگے قوم ظالمانتا لا یزارا ہمیشہ آبادی دے اللہ زیاغ آبادی بناو چلے جوڑا کر لری بطن شک پی قلوب پزرون دے کے پزرون کے شک دے کہ دا جماعت برا لکل اورانی او جو جماعت را لوران کنو من کل وجنی اللہ انتقطا قلوبهم مگر جو کرسی زرون دے پتورا باندے یا اللہ پا مرگا ہوئی اللہ پویا دے حکیم حکمت ناک دے ان اللہ اشترا من المؤمنین آیات کریمہ کی بشارت دے فلس طریقو سرا ان اللہ اشترا دا یو تعبیری کڑے دے دویم چرے تعبیری تکڑے پا بیو پا شیرا سرا درین وعدن علی حق علی لفظ کلمہ علی لفظ پارد لزوم او حقاً تاکید دے او تورات انجیل قرآن ویلے دے مانت دا بشارت بطول اسمانی کتابونو کی دے او بل ومن اوفا بیاہدی دا وم بشارت دے پس تب شروع بیبیکم دایاتم دے ذالکا هو الفوز دای نهم دے الفوز العظیم اللس فاللس طریقو سا بشارت ورکی بے شک اللہ اگستی دا مومنان دا نفسو نا دے و مالو نا دے بے شک دے دا پار دا جنب جنگی و پلار دا اللہ چی فیقتولون دے بوجنی کافران دا روی قرون دے بوجلے شوادن علی حقا لوز دے پا اللہ من رشتے پا تورات انجل قرآن کی ومن اوفا اچوک دے پورا کیون کے پا وادیخ پلی صدا اللہ آنا ان دا اللہ نا اوچت وادت بل چانشتا پس تب شیرو زیر قبول کی بی بیائی کم پخپل تجارت مانے پخپل سودا مانے اللہ جاغا سودا بایا تم بھی کتاب سودا کر لپا گئے سرا بایا خرچون کے دغل مسلمان اغسطن کے دے اللہ اللہ دے مشتری مومن دے بایا خرچ کے مال و نفس پا بدل کے جنت واغس وزالک ہو الفوز العظیم دا کانی بھی لئے رہا دا بشارت چے پلس طریقوں سے ذکر کو دا بشارت چاہتا حاصلی گی آکسانو گورا کہ لسی پتن کی موجودی اتائبون توبی استن کی تو گناہونونا العابدون عبادت کے ان کے الحامدون صفت کے ان کے سائحون روجہ دار یا جہاد تتلن کی یا علم پسیوتن کے سائحون الراکعون رکو کہ ان کی سجدہ کہ ان کے امر کہ ان کے بنے کے خلق منے کہ ان کے نارواؤنا والحافظون لے حدود اللہ اور ساتن کی اللہ احکام لرا نلسم و بشیر المومنین زیر ورک مومنان لرا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر ابو طالب چکل وفات شا نبی علیہ السلام ارادہ ہوگا چی بخن و لغواری اللہ جواب کئی ندی مناسب دا پار دا نبی وحا خلا چی ایمان راوڑا چی استقبار غواری دا پار دا مشرکینو ولو کانو اولی قربا اگر کبھی خواندان دا خبر ولی پس داوانا چی خکارش رئیتا انما صابن جہیم چی دی دو زخینا چی دی خواندان دی جانم چی دو زخین دی سوال پیدا کی اگر ابراہیم علیہ السلام چی استغفار دخبل پلار دخبار غفتل جواب نو استغفار دے ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار دا پارا مگر دا یو لوز الا ان موعظت مگر دا یو لوز نا وعدہا چا لوز اکر دا غلوز ایاہو دا غیسرا کہ سونا پا دنیا کی جوان دیوین زبال استغفار غوارم فلما تبین لہو کل چا کارش دتا انہو عدو للہ چلا دشمن دا اللہ دے مانا پدی کپر مانے مرشا نو تبر منہو بیزارش دا استغفار دے والا استغفار دے غختلے یقیناً ابراہیم علیہ السلام لاواہ ڈرا جزی کون کے حلیم صبرناک دے اواہ لفظ کے تقریباً سے پنزلس اقوال دی اواہ کثیر الدعا اواہ رحیم بعباد اللہ اواہ موفق تو چھ موافق شید اللہ دے حکم سرا پوشلے اواہ مومن اواہ تسبیح ویون کے دیر ذکر کو ان کے دیر تلاوت کو ان کے او دا لفظ دا آہ دیر ویل اواہ فقی اواہ متضرع اواہ غسڑے چ گناہ یاد کی استغفار غواڑی او اواہ چ دے دیر لفظ تعوہ کا ول گناہوں نہ او اواہ چ دے دا معلم للخیر زیر خیری او شفیق او اواہ را گرزیدن کے دا آغتن چھ اللہ بد گنی لاواہون خامخا جزی کون کے و حلیم صبر نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار چھ رخ پل ترد پارا گوختا استغفار رخ پل ترد پارا نو دا چہر کل ممنوع شو پیغمبر والے بخنا گواڑی اللہ جواب کی نور اللہ چ گمراہ کی ہو قوم پس داغ نچ دیتے ہدایت کڑی تردے پور جی بیان کری تو ماں حاغت سو یت تک اونچ دیتے زام بچ کی اور زانتے بچنے کی بے رست اللہ مواخذہ کی پیغمبر چی ارادہ کرو چی استغفار لگواڑ ماں دو وقت کی دی استغفار نہ من لانا ورا گلی اور استغفار نہ جکل من العالم بے استغفار نہ مختلف مسلمانان کے لحاظ شراب بندیز نورا گلے مسلمانان شراب سکریو کو جکل بندیز را گئے نو بے دن روز تسکل دا گناہ دا مقصد دا دے مواخذہ پہا عمل نشتا دے کہ دا کم عمل نا شریعت لامن نہیں کری پھر سڑے گا عملو کی آچے کل شریعت تے منع وکر دے بگا عمل نکے نہ دے اللہ چھ گمراہ وشماری ہو قوم دیو دل قوم گمراہ کی ہو قوم مانا وشماری ہو قوم دے گمراہ ہونا پس لاغنہ حدا ہوں چھ ہدایت دے اتکڑ دے ظاہر کر دے دے اسلام تر دے پور چھ بیان کر دے پارا ماہ ہاغا نہ روا یت تکون چھ دیتے زام بچ کے زام تے بے بچ نکی بے شک اللہ پرسمانی پوری دن کے دے بے شک خاص اللہ پر اختیار کی بات چاہیر آسمان و رزم کرا جو اندی کول امڑا کول کے نسے ستاز پارا پر غیر اللہ سوک دوسر نے امدادی لقد تاب اللہ علی النبی جنگ تبوک تا چھ نبی علیہ السلام تو ندغ وقت کڑیر تکلیف ہو او دیتا جیش العسرہ وے لیکی گی ماند تکلیف وقت خواہ ڈوڑے کما اوب کمی سوردین کمی اور مجاہدین تعداد دیر زیت ہو مجاہدین تعداد تو جنگ بدر کی در سو دیر نسو وہ جنگ احد کی وہ سو وہ جنگ خیبر کی پنجل لسو وہ پتہ مکی کی مسلمانان تعداد لس ذرا وہ جنگ ہونین کی ردی تعداد دو لس ذرا حدیبی کی دئی تعداد پنزل لسوا پا جنگ تبوک کی دئی تعداد دیر ذرا دیر ذرا تعداد مجاہدین دیرو لار لروا خوراک دا دیر کمو نو قرآن کریم آغا ذکر کئی یقیناً اسان وائرہ وسط اللہ پا پیغمبر پا مہاجرین پا انصار مانے آغا کسان تابیداری کرو تو نبی پی ساتھ لو سرا پاگا وقت تنسے کی پس داغنا چنج دیو چکا گشوی از لون دی ویڈل دینا دے اللہ سانوال را اس پدائی مانی بشک اللہ پدائی مانی رعوب الرحیم دیر دیر مہربان دے وعلی السلاسط اللذین او غدری ها کسان خلی پوچ دی رسل شیو تردی پوچ را تنگ شل پدائی مانی زمکا بیمار حبت سرد کلاوالینا وزواقت علیہم انفوسهم اور آتن شو پدائی مانی نفسنا دی وَظَنُّوا يَقِينُكَ أَلَّا مَلْجَأَ كَنَشْتَ زَيْرَ پَنَائِ دَ اللَّهَ نَا إِلَّا إِلَيْهِ مَگَرْ دَ اللَّهَ سَرَا بے مہربانی کا اللہ پتے میں لیتو مجھے راو گرزی بے شک اللہ هو التواب الرحیم توبہ قبل ان کے مہربان دیں ترغیبات جہاد تا اے مومنانو یہ رو کہ اللہ نا اوشید رشتن خلقنا رشتن خلق کم دی کہ ظاہر او باطن یوشان دی رشتن یوشان اور دا دروغ جنی چی ظاہر یو سوا یو باطن بل سکار کئی دا دروغ جنی صادق آغا چاہتا ہوئے چی ظاہر مائن سوای چی دای با باطن کیوئے اور یا صادقین مہاجرین صادقین پورکون کی دا عہد صادقین انبیاء صادقین آغا خلق چی دا پیغامبر سے جہاد توتلیو اے مومنانو یہ روکن اللہ نا او شید رشتن خلق اسرا ندی مناسب مدینے والا لرب آغا سوی چاپی را دینیت آرا دو باندھا چیرنا چی روز دشید رسول اللہ سلام نا ولا یرغبو او نبا گولا کہ ایخ پنزانونا نفسی پا نفس دا پیغامبر مانی ذالک دا زکا دا روز دکی گی دا زکا نا بے انہوام بے شکدی چی نرسی دا زبا زوما ان تندا ولا نسبون نستڑے والے ولا مخمستون نو لگا دا اللہ پلا رکی ولا یتعون موت ان او قدم نگدی پسیر قدم خودلو یغیز الکوپارا جو خسکی کافران درا ولا ینالون من عدو نیلن او نحاصل جو دشمن نسا حاصل اول جو دشمن ملکی یا مال غنیمت کراول یا پا قید کراول یا شکس لور کی دی اعمال کو چی ہر عمل کئی اللہ کتب لهم بی عمل صالح مگل لکلشی دی پارا پدیمانی عمل نیک من ثواب دا عمل نیکا مجاہد تگے شو ودی مانے تو ثواب ملاوی گی ستڑے شو پدی ہو تو ثواب ملاوی گی وگے شو پدی ہو تو ثواب ملاوی گی یوزے مانے قدم کے خود جی کافران پہ غصہ کی پدی ثواب ملاوی گی دا دشمن نہ جی ارض حاصل کر پدی تو ثواب ملاوی گی عمل صالح ان اللہ بے شک اللہ نہ بربادی سواب دنیکان خلقو ولا ينفقونا مال نلگئی نفقتن مال لگول خیرات نگئی خیرات صغیرتن وڑکیو نلوی ولا یقطعون وادیا او نکٹ گئیو میدان مگر لکلیشی دے پار سواب لیجزیہم اللہ کہ بدلور کی اللہ ریتا خیصت آغت نگئی کم عمل کرے رہے وما کان المؤمنون لینفروا کافا دی آیات کی دو توجیدی یو توجہ دارا چھو ٹول مسلمانان دی علم پسی نزی ٹول مسلمانان دی علم پسی نزی یو پرزی علم دے چاندازے پورے دا پا ہر مسلمان دے یو آگا علم دے چھو سڑے پی کمال تو رسی گی نو ٹول خلق دی پسی نزی دا کم خلق چھو دی علم پسی لارو دی دین زدکا نو کل کے دن زدکا نولیون زیرو قومہم ازار جعو الیہم دا علماء چکل واپس شو نبیر اخفل قوم تا یہ روار کی پا دن دے پوئی کی دلتا دا علماء وزیفا دا علماء وزیفا دادا چی دن زدکا زدکا زدکا چکل مولا شوی او بے واپس شو اخفل قوم تا نتبہو گور چی پا دے قوم کے دے دے شریعت نکارون خلاف دیر دی کلک دی کہ خلاف کارو میں نہ کول تائی دے ہوگا تو خلاف کو کیوں وہ سو تو مسئلہ شروع ہوگا کہ دا کار دا کار دا کار دا شریعت نہ خلاف دے دویم مقصد دا آیات دا دے کہ طول خلق دی جہاد تنزی اور دا آغا وقتی جو نفیر عام نہیں نفیر خاصی دا مسلمانانو پا ملک من کافرانو حملہ نہ کرے بلکہ مسلمانان حملے کئی اور نفیر عام پو وقت کے جو کافران مسلمانان پو ملک من حملہ اکڑا وہ خزو پو غیر دخاوند اجازت نہ جہاد لزی غلام مملوک پو غیر د اجازت دمالک نزی خدا زمنگا سے دخلے گردان دیکھا دا زمنگا سے گردان دے چمنگو بی اجازت پلان کے لاش بی اجازت پلان کے لاشی داس منگ گردان دے چمنگے کہ خبر مانے کو منگ عمل پہ نہ کہنی وقت کی کافران مکمل حملے مسلمان کو ملک نے کڑی دی حتیٰ کی کوشش کری کہ مسلمان و ملک نے مکمل پہ قبضہ کرا ہو دی لیکن دانور مسلمان دے وہ تو دوربین دلر ناچے سے گوری چنگ چلے سوئی بڑا کڑا جیسے دوربین ہوتا چلے گئے نہ خدا مسلمان نہ مالی قربانی نہ جانی قربانی دا ہست تکڑا اس تیار ملے نہ جانی قربانی اور نہ مالی قربانی اور گئی ہوش والے خبر مانے مدا اس گردان دے چمنگے کہوں چے یو نفیر عام دے بل نفیر خاصے پا نفیر خاصے کے لگ لگ خلق زی او نفیر عام کے دے عام خلق لائٹ او واحد یو شرط کرتا دے چے رسیدل چی دی دا لازم دی چے رسیدل اللہ پا کم طرف شتاو کنشتا دے اصل خبر دا دا او دسے اسباب چے پا اسباب منی سڑے ورسی گی من خلق زکی ہو چه کم دا مجاہدین زین دی چه اگر سوال کی داگر سمون سر تعلق نقائم ہو لگر دی مجاہدین زدتا چه اسباب در سیدوشتا دے داگر سمون تعلق نقائم ہو او زمون سر بارا خود داخل خیلی چه اوخرا ڈکشا وچکا پیگر دا داخل زن پارا دیر خیلی لگر دادا چه خلق دی چه دیگر اس تکلیف نشتا دے خوشو لکھا برمانی دے بارش بنوری سے نہیں خود نہ بو کہ بل علاج ہے نشتہ سوا دینا بل سے علاج ہے نشتہ دے دے مسلمان سر دس اسباب نشتہ دے چھپا امریکی ہم لوگ کی دس اسباب وہ سنج بنور دے سے ہم لوگ کی اور دس وسلہ و سنجتا دے چھ وسلح کار کی اور آگئی نہ بیر بغیر تحریر نہ پاتش بل سے وہ سنجتا دے دفاعی اسباب پوسنے زمانے کے واحد ہم دقت دی دائے دفاعی اسباب دی او سمرہ چا کافران و تان نن سختی جوڑا شویدہ ہم دا دے حملوں نے جوڑا شویدہ او دا خوی اولی قربانی دا چا زمان پا دے قربانی من اللہ سو شل مری ہاں دمرہ وقعی دا خودکش حملو والا دا سنے چا خودکش حملے کے مسلمانہ نمانے گئی پوشو لکھا دے نہ الزام بچ کے جیسے مسلمان عملش دا خودکش حملے کافران مانے پکار دے اگر کافران جو دہاغی اتحادی فوجوں نے کمزے کی آگ یہود دا فلسطین مانے جکم حملے کی دے یہود مقابلہ کی یا پنور زین کے چچ نیا کہ مسلمانان مانے جکم ظلم نہ کی گی مسلمانان نہ پکار کے خودکش حملے کہ ار حملے وہ چار سو نو سے رسی پکارا چوی گی وما كان المؤمنون او داخل من جزال باني گور سیبا دلتا مسلمانان من تکلیف دے سختی دا من غلی ناس دی خوب آرام مانی دا من تا جزال باني گور چر جی اردر ندے ملاو شوے اردر کل ملاو شوے پی وردان گو پی کر دش خبر تا داخل باني ذکر دی چی دا کم اردر چا تا من پی انتظارو چی اردر باغا کئی ناخو ابل طرف سمر گرے دے اگر اڈر تو چاہ دے انتظار چی کہو نا اڈر والا خود ابل ترتا لگے دی اگر دے کافران سا مکمل تاؤنی دے دا اگر سا منڈا ترڈا دا اگر اڈی دی اگر سا ارد سور کئی نا عام مسلمانان دا پکاری چی دا اگر مسلمانان ارد قسم امداری چی ویک ندی مومنان دی انفیرو جلال چی کافتن طول پا فرض کفائی کی فلولا نفرا ولی نزید ہر ڈالنا منہم تن توائفتنی وڈالا او دا باقی دلتا پادشی چی دا باقی دلتا پادشو لیتفقہو فی الدین چی دا باقی خلا زان کو اجیب دین مانی ولینزر قومہم اور جو ویر خپل قوم در ازار جو الیہم کل چلغا آغا جہاد والا خلق واپس شدیتا لعلہم یحذرون خامقا جدی ویر گل اللہ لعذابنا یا ایوہ اللذین آمنوا اے مومنان قاتلوا اللذین وجنی ها خلق نجدیوی تاصل کافراننا نجدی کافر وی ملکن نرنجی ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دپارہ زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز